حضرت عیاض بن عبد مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو پانی فروخت کرتے دیکھا تو فرمایا، پانی نہ بیٹو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی فروخت کرنے سے منع کرتے سنا ہے۔ سننے ابن ماجہ، حدیث نمبر 2476۔